43 نمبر آیت دے د سورې مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة مائدہ کے بیان د سلورو مسلو او صورت په سلورو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې بیان د دې سلورو مسلو پنځه آیاتونو، دویمه حصہ کې شپږ آیاتونو پای کې بیان د امور مصلحه او مؤمن دول المبلغ، دریمه حصہ 19 آیاته پورې او پای کې بیان د مثال دا خلکو چاغی ناقضین و وعده ماته کړی وي. سلورو مېسا شپږشتم آیاته پورې پای کی مثال دا خلکو چاغه متکاسلین فی سبیل الله، ها چې دا الله دین کی سستی کړی وا، دا الله دین یې صحیح نو بیان کړي، نو یتی هو نه فل ارض حیران او پریشان او ګرځیدا. بیا بل عیسا پنځم عیسا پای کې جزا او سزا د ظالم وا، چریز ذات مکوا پشان د قابل او دا سه نرمی مکوا چې د ځان بدل نشه غسته او تفوز نشو کولې لکه پشان د حابیل. او باش پګمې سه شروع وا د 50 آیات پورې سلوي ختم آیات نه پای کې تسلی وا حضرت تا او پدې کې پلیتۍ د اهلی کتاب بیانولې. پغم عیسا کې منګا درې سلوي ختم آیات پورې ویلو، نننی سبق کې سلور سلوي ختم آیات دې زمنګ ترجمه، پدې کې بیان د پلیتۍ د اهلی کتاب بیان.